Radosław Mróz. Wzmocnione środki bezpieczeństwa w Londynie. Policja bada okoliczności ataku w okolicy brytyjskiego parlamentu. To konieczna zmiana, przekonywał minister zdrowia. Opozycja jest innego zdania. W Sejmie debata na temat sieci szpitali. 20 litrów wody na osobę, tyle wynosi minimum wyznaczone przez ONZ. Za chwilę u nas także o eksperymencie przeprowadzonym przez Polską Akcję Humanitarną. Od kilku godzin w serwisach Trójki informujemy o tym, co dzieje się w Londynie. Teraz także mamy najnowsze informacje. Według BBC w ataku określanym przez policję jako terrorystyczny zginęli kobieta, policjant i napastnik. Dziennikarze, powołując się na świadków, mówią, że w zdarzeniu mogło brać udział dwóch napastników, dwóch mężczyzn. Możliwe jest, jak podaje BBC, że obaj byli w szybko jadącym samochodzie, który staranował ludzi na moście westminsterskim. Jeden nie żyje, drugi jest poszukiwany. Świadkowie mówią, że samochód wjechał w tłum, zatrzymał się na barierkach odgradzających izbę gmin od miasta. Kierowca miał potem wysiąść z pojazdu i zaatakować policjanta. Według doniesień brytyjskich mediów napastnik nie żyje, zastrzelono go, gdy zbliżał się do drugiego funkcjonariusza. Policja informuje, że obecnie uważa atak za atak terrorystyczny. Serce Londynu zamknięte, odgrodzone od reszty świata. Obradujący parlamentarzyści zostali poproszeni o pozostanie w budynkach parlamentu. Potem policja przeprowadziła ewakuację. Scotland Yard apeluje do mieszkańców, by omijali ścisłe centrum miasta i zapewnia, że wzmacnia patrole w całej stolicy. Z centrum Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyńskie władze portowe poinformowały, że z Tamizy wyłowiono żywą, ciężko ranną kobietę. Z kolei służby ratunkowe podały, że po ataku w Londynie było co najmniej 10 pacjentów, którzy odnieśli rany na moście westminsterskim. A francuskie media podały, że wśród rannych podczas ataków w pobliżu parlamentu jest 3 francuskich uczniów szkoły średniej. Po wydarzeniach w Londynie trwa pełne dochodzenie antyterrorystyczne, poinformowała policja. Według telewizji Sky News są 2 ofiary śmiertelne. Policja na razie tych informacji nie potwierdza. A w związku z tym, co dzieje się w Londynie, spotkanie premier Theresa May z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim zostało odwołane. Szefowa brytyjskiego rządu będzie przewodniczyła posiedzeniu sztabu antykryzysowego COBRA. W serwisie Trójki teraz Sejm i wielogodzinna debata. Temat to rządowy projekt wprowadzający sieć szpitali. Zgodnie z nim do sieci trafią szpitale, które spełnią określone w ustawie warunki. Dzięki temu będą miały zagwarantowane finansowanie przez 4 lata. Zdaniem szefa resortu zdrowia Konstantego Radziwiłła ten projekt to jest gwarancja stabilności finansowania szpitali, a to zdaniem ministra przyczyni się do lepszej opieki nad pacjentami. Ta ustawa zmienia dużo, ale nie wywraca systemu do góry nogami. Natomiast wychodzimy z założenia, że niestety w tej chwili system służby zdrowia w Polsce jest daleki od oczekiwań Polaków i Polek i z całą pewnością trzeba go zmienić. Zmiana jest konieczna i jeden z pierwszych kroków w tym zakresie to jest dobra zmiana właśnie w zakresie szpitalnictwa. Zmiany krytykuje opozycja. Według byłego ministra zdrowia Bartosza Rukowicza z PO projekt doprowadzi do likwidacji części placówek. Zarzucił także ministrowi Radziwiłłowi cięcie wydatków na zdrowie. Na szpitale finanse mniejsze o 5%. Na rehabilitację jest finanse mniejsze o 3%. Jest jedna grupa, na którą finansowanie rośnie o 13%. Wiecie państwo, jak ta grupa lekarzy się nazywa? Lekarze rodzinni. Tylko na POZ są większe pieniądze. Na wszystkim innym pan przycina. I ten projekt będzie też likwidował szpitale. Do rządowego projektu zgłoszone zostały poprawki. Zajmie się nimi Sejmowa Komisja Zdrowia. Z okazji Dnia Wody Polska Akcja Humanitarna przeprowadziła eksperyment. Chętni mieli do wykorzystania w ciągu dnia 20 litrów wody na osobę. Tyle wynosi humanitarne minimum wyznaczone przez ONZ. Tyle wody otrzymują uchodźcy w wielu obozach. O efektach eksperymentu Paweł Pawlica. Na wyzwanie rzucone przez Polską Akcję Humanitarną odpowiedziała Paulina Kozub, podróżniczka i wolontariuszka z Krakowa. No nie udało mi się. To znaczy? Brakło 3 litrów. 20 litrów nie wystarczyło mimo rezygnacji z porannego prysznica czy prania. W takim luksusie, w jakim żyje większość z nas, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tej wody marnujemy. W Polsce średnio na mieszkańca zużywamy nawet 160 litrów wody dziennie i nie mamy świadomości, że w wielu krajach jednej osobie musi wystarczyć 8 razy mniej, mówi Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Co 10. osoba na ziemi nie ma dostępu do pitnej wody. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 660 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a właściwych warunków sanitarnych brakuje aż w 1/3 szkół, a także w tysiącach szpitali i punktów medycznych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeszcze pilna informacja z Londynu. Według tych najnowszych informacji, dodajmy, informacji przekazywanych przez brytyjską policję, w ataku w Londynie, do którego doszło w pobliżu parlamentu, zginęły 4 osoby. Wśród nich, jak podaje brytyjska policja, jest także jeden z napastników. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport Trójca, Monika Sułkowska. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w tarapatach. Nasza drużyna gra u siebie rewanżowe spotkanie z Białogorie Białogorod w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Pierwszy mecz Zaksa przegrała 1-3, a dziś goście na swoje konto zapisali pierwszy set. Oznacza to, że polski zespół nie ma już marginesu błędu. Przegrana kolejna partia oznacza pożegnanie z rozgrywkami. Na razie drugi set po stronie Zaksy. Mamy więc remis 1-1 i zaczynamy trzeci set, czyli w przypadku naszej drużyny kolejną partię o wszystko. Nie najlepsze wieści płyną ze zgrupowania naszej piłkarskiej kadry. W meczu przeciwko Czarnogórze nie zagra Grzegorz Krychowiak z powodu złamanego żebra. Polacy w grupie eliminacyjnej są na pierwszym miejscu i mają 3 punkty przewagi nad niedzielnymi rywalami, ale szef Banku Informacji Polskiego Zespołu Hubert Małowiejski podkreśla, że Czarnogóra to wymagający przeciwnik. Bardzo dobrze wystartowali. Mieli jedno tylko potknięcie w ostatnim meczu z Armenią, pechowo 3-2 przegranym. A mimo to przystępują do walki z nami z pozycji wicelidera. Mają 7 punktów. Potrafili z wyjazdu w Rumunii i Danii przywieźć 4 punkty. Potrafili wygrać w Kopenhadze z Danią. Także pełen szacunek dla tego przeciwnika, ale oczywiście z wiarą we własne możliwości. Mamy plan na ten mecz. Mamy swoją strategię działania, którą będziemy dzień po dniu wdrażać. Mecz w niedzielę, a dla spragnionych piłki nożnej przypomnienie, że dziś wieczorem towarzysko grają Niemcy i Anglicy. Jeśli chodzi o krajową piłkę, to mamy dziś dwie istotne zmiany kadrowe w klubach ekstraklasy. Termalika Bruk-Betnieciecza postanowiło rozstać się z trenerem Czesławem Michniewiczem. Powód to oczywiście słabe wyniki zespołu w rundzie wiosennej. Konflikt właścicieli Legii został za to zakończony. Dariusz Mieduski został prezesem i jedynym właścicielem Legii Warszawa. Odkupił udział od Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla. Nie ujawniono wartości i warunków umowy. Leśnodorski zrezygnował dziś z funkcji prezesa, którą pełnił od grudnia 2012 roku, pozostanie jednak w klubie jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Robert Kubica udzielił wywiadu dziennikowi Corriere della Sera, który szerokim echem odbił się w polskich mediach. Nasz kierowca przyznał, że choć nienawidzi tego mówić, na dziś nie widzi możliwości powrotu do Formuły 1 i nie myśli o tym. Nie jest to jednak żadna konkretna deklaracja, ani kategoryczne zamknięcie tematu. Kubica opowiadał także o emocjach, jakie towarzyszyły mu w związku z koniecznością porzucenia ukochanych wyścigów, ale podkreślił też, że czuje się teraz jakby wyszedł z długiego tunelu i koncentruje się teraz przede wszystkim na nowych wyzwaniach. 4 kółek przenosimy się na koniec na 2. Alejandro Valverde wygrał 3. etap wyścigu dookoła Katalonii. Rafał Majka do mety dotarł jako 14, 13 sekund po zwycięzcy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Amerykanin Vargardenen. Polak jest 21. Się wiosna trochę ociąga, wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu i na wschodzie okresami opady deszczu, a temperatura spadnie na Podlasiu do -1 stopnia, ale to tylko tam. W centrum +2, na zachodzie i na południu do 4-6 stopni powyżej zera. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, na północy bez opadów, a poza tym możliwe przelotne opady deszczu i temperatura, tak jak i pogoda, bez większych zmian od 8 do 14 stopni w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. 8:19 w audycji popołudniowej. To wszystko. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantrej. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. I dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. I z tego, co widzę, tabula rasa, tak? Przed tobą. A, że biała, niezapisana kartka. Wszystko się może zdarzyć dzisiaj. Wszystko jest tutaj. Plan jest w głowie. Oczywiście. Jądrowy mózg pracuje. Z głowy, czyli z niczego, tak? Dzisiaj. No, w pewnym sensie, chociaż akurat wolę innych filozofów. No, to prawda. Zapraszamy do reklamy. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Just burn into dust. Nagranie Shotgun z najnowszej płyty zespołu Spoon na oficjalne rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj. Otwieramy też po prostu nasze spotkania w tym tygodniu. Thurston Moore, kiedy publikował nowy utwór zapowiadający jego piątą solową płytę, dużo uwagi poświęcił właśnie broni i temu, jak ludzie nie potrafią sobie z tym wynalazkiem radzić, a właściwie wykorzystują go do krzywdzenia innych, czy to innych ludzi, czy też na przykład zwierząt. A teraz Thurston Moore w nowym nagraniu. Smoke of Dreams to jest ujawniona przez niego kolejna nowa piosenka zapowiadająca płytę Rock and Roll Consciousness. City's dim light and the silhouettes that fall from grace, and they are laughing in love. Smoking ghosts find pleasure in your funny presence, sweetheart. They risk capture to be crushed, aroused in tune to cheap machines. Flashing time down the street, holding hands on the subway, and the smoking spirits, they will take you in. They wait for you in their shadow. New York City is everything. Sing the ghost dance healer. Inside your funny heart, girl, flashing time down the street. They wait for you in the shadow. Smoke of dreams, smoke of dreams. Bartek Gil nazywał dzisiaj ten utwór z zagubioną piosenką Sonic Youth. To oczywiście nie dziwi. Thurston Moore i nagranie z jego kolejnego solowego albumu Smoke of Dreams. Przy okazji Smoke of Dreams to tytuł tego nagrania, którego posłuchaliśmy na antenie radiowej w Polsce po raz pierwszy, ale z pewnością kolejne razy nastąpią, plus oczywiście utwór jest już opublikowany w internecie. Te kolejne razy przed nami, tymczasem Thurston wybiera się także w trasę koncertową i do Polski ma dojechać na początku lipca i wybrał sobie na miejsce koncertu Warszawę. Mamy tyle czasu do lipca, chociaż tak naprawdę to jest jedno skinienie w prawo, jedno skinienie w prawo głową i w lewo i już kolejne miesiące mijają. W każdym razie zdążymy jeszcze o tym przypomnieć. A teraz zespół, którego płyta numer 2 nadchodzi wielkimi krokami, bo to ostatni dzień marca. Sometimes these bonds just get too weak. You meet someone. Well, Lost Weekend to nagranie z nadchodzącej drugiej płyty polskiego zespołu Dog Whistle. Strasznie zachodzę w głowę. To skojarzenie mam na końcu języka, ale nie mogę go wypowiedzieć, nie mogę na to skojarzenie trafić. Klawisze, które są w tym nagraniu, Lost Weekend, charakterystyczny taki dźwięk, który się pojawia także na końcu. Przypomina mi niesłychanie jakąś bardzo popularną piosenkę, na pewno graną przez Trójkę i na pewno to były lata 80. I nie mogę trafić na to skojarzenie. Gdyby ktoś mógł mi pomóc, to będę wdzięczna. Agnieszka.Szydłowska@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Także strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny przynosi na przykład odpowiedzi na pytania, co było grane, bo tytuły i wykonawcy pojawiają się tam na bieżąco. Ta piosenka zresztą wprowadziła, czy też kontynuowała taki melancholijny pewien nastrój. Tutaj dziewczyny opowiadały o tym, że właściwie kto teraz potrzebuje związków, relacji z innymi ludźmi, kto potrzebuje narzeczonej, skoro można mieć grę wideo. No pewnie to taki też troszeczkę już starodawny wynalazek, raczej grę komputerową dzisiaj, tak byśmy powiedzieli. No ale o tej samotności, dużo dzisiaj czytałam o tej samotności w XXI wieku w kontekście Japonii, a to za sprawą podróży naszego gościa. Po 20 Hati Wati, czyli Piotr Kaliński będzie naszym gościem. Dzisiaj już słuchamy płyty Szum bez wybierania tych utworów, które można ujawnić przed premierą. Premiera za 2 dni i dzisiaj mamy wolną rękę w słuchaniu, a Piotr będzie o tych utworach opowiadał i je zapowiadał. To a propos samotności. Zamykamy teraz ten wątek, bo chciałam przedstawić singiel tygodnia w programie alternatywnym. To jest nowiutki singiel od Muramasy W końcu. Special, 20 karat solid gold. What we had was precious, but I had to let you go. We had a connection, but I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go. Do you wanna go? One Night to nagranie Muramasy. Charlie tutaj gościnnie go wsparła i zaśpiewała. Właśnie wpisywałam ten tytuł na stronę, kiedy zostałam przyłapana. One Night powraca jutro po godzinie 19, bo to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. To teraz może połączymy moc gitar z mocą wpływów zbieranych podczas podróży po całym świecie i zrobimy taką niezwykle przyjemną przygodę. Już ciemno za oknem, w związku z tym będzie smakowała wyjątkowo. Thank you. Syncane połączony z zespołem, który nazywa się Goat, i to nagranie All Syncane można znaleźć na najnowszej płycie zamaskowanych artystów ze Skandynawii, którzy grają tak, jakby pochodzili z krajów afrykańskich. Tymczasem my otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym. To jest najnowsza płyta pana, który kilka dni temu wystąpił w Warszawie. Nie byłam na tym koncercie, więc nie mam zdania. Gdyby ktoś Thundercata na żywo oglądał, a przede wszystkim słuchał, to proszę napisać, jak mu poszło. Mięciutkie, otulające dźwięki z najnowszej płyty Thundercata. Płyta zatytułowana jest Drunk. Kto spojrzy na jej okładkę, będzie po pierwsze pewnie, tak zakładam, bo ja miałam takie wrażenie, zaskoczony, jak ciekawie można zrobić, jak prosto dobrą okładkę, robiąc intrygujące zdjęcie. Ale przede wszystkim ta okładka wygląda tak, jak okładka płyty, która równie dobrze mogłaby być wydana 30, a może 40 lat temu, co myślę jest celowym zabiegiem, bo tak samo z muzyką. Chociaż pracują przy niej współcześni nam artyści, często niezwykle młodzi, to brzmi brzmienie ma odwołujące się do klasycznych skojarzeń i chyba nie trzeba tych skojarzeń tłumaczyć, zwłaszcza na antenie Trójki. Thundercat na ten album zaprosił wielu gości, m.in. Kendricka Lamara, który już pojawi się w nagraniu Walk On By, które czeka, ale wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy płytę Drunk chcieliby mieć w swoich zbiorach. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę powiedzieć, jakim solowym albumem zadebiutował Thundercat, jaki tytuł miała ta płyta. Bartek czeka na odpowiedzi, a my słuchamy. Ready bagging dimes, now we bagging rhymes. Body bags, price tags on your forehead. 9 times out of 10, young niggas are 9 or 10. When that line becomes thin, be a killer or fireman. Fill up the lava's pen if I needed to right my wrongs. I can't deny sin, condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, well, we plotted to kill him cause we ain't norm. Unfamiliar faces make niggas nervous. Convicted court cases might hit the surface. Restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Llama at turban for all of my identity. Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti, tumble out this barrel as soon as it ring. You ready? That was the word before we moved on them. Treat them like Joe the Plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen but from the homie. If I can write my wrongs, the pen is first I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by. Walk On By z najnowszej płyty Thundercata. Tutaj gościnnie obok samego Thundercata pojawił się Kendrick Lamar. A pytanie konkursowe dotyczyło debiutu Thundercata. To była płyta wydana w roku 2011, wydana przez dokładnie tę samą wytwórnię, która dalej opiekuje się artystą, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, że tak to przebiega. The Golden Age of Apocalypse to tytuł tamtego albumu. Radek ze Szczecina i Damian ze Świebodzic. To dzisiejsi laureaci. Jutro kolejna szansa na zdobycie tego albumu. Zupełnie przypadkiem, bo straciłam ją z oczu, nie śledziłam, nie czytałam. Pojawiła się w moich uszach, a teraz także trochę, przynajmniej częściowo, w moim sercu nowa płyta Speech the Bell. get off of your knees. They shoot you down in these streets. Now you're a hashtag and retweet. Yo, they have once declared war. Wanna know what they fighting for? After your mind, it must be your soul. After your muscles, it must be your bones. They want your mind all to control, cause they won't leave us alone. They say it's cause of your clothes, but more like your skin tone. Yo, we tired of being brutalized. It's a war, it's coming from all sides. We've been planning the coup all night. Talking to spirits and parts from all tribes. We got the worst plan, you always on peak. Back to trick out the fire when we speak. They better run when they see us in these streets. They catch a break when they see us in these streets. Yo, see we water the root, we bore fruit. Cause we've been knowing the truth since we were youths. It ain't changed, the game's still the same. They still want us to change. We blaze up a fire upon them. We blaze up a fire upon them. We blaze up a fire upon them. No war, no peace. Down like Mark W. Swear blind, you had it and you were packing. Within a second, your body is getting wetted. And your mother is crying over your coffin. Spray in the sky's got a sore coffin. You say you can't breathe, nobody's stopping. It's hard to be heard with weak pockets. We built nations, no profit. But they don't victory with a small axe. Coming to cut you down, down. The structures are weak, we see the cracks. It's gonna all come down, down. Blaze up a fire upon them. We blaze up a fire upon them. Yeah. We blaze up a fire upon them. We blaze up a fire, fire, fire. No War, No Peace, nagranie z trzeciej płyty brytyjskiej raperki Speech the Bell. Nie mam pewności, czy to tak było nagrywane, jak brzmi, ale brzmi tak, jakby naprawdę wielu instrumentalistów wziął udział w nagrywaniu tej płyty. Żywe instrumenty. Zresztą teraz miałam też takie skojarzenie, że ten utwór i jeszcze pewnie kilka innych z jej najnowszej płyty świetnie by na antenie zaistniało obok utworów z najnowszej płyty WW. Może kiedyś taki eksperyment przeprowadzimy. W każdym razie Speech the Bell powróciła i co ciekawe, mnie to cały czas cieszy. Być może to nie jest taka informacja atrakcyjna, ale ukazaniu się tej płyty, trzeciej płyty w dyskografii Speech the Bell, towarzyszy także ukazanie się książki kucharskiej, w której ona gotuje i w ogóle potrawy są zainspirowane tekstami utworów. W książkę, przyznam szczerze, kulinarną nie wgryzałam się jeszcze, ale sama sytuacja wydaje mi się interesująca, zwłaszcza, że na płycie w tekstach jedzenie czy też bycie w kuchni, gotowanie pojawia się od czasu do czasu. Teraz Agnieszka Obszańska. I odkrywamy dziś nową przestrzeń na kulturalnej mapie Warszawy. Teren. Kultura. Przenosimy się dokładnie pod adres Łowicka 56, mieszkania 3. Tam rozkwita niczym kwiaty na wiosnę miejsce WRT Open Art Space, którego pomysłodawczynią jest Roma Gąsiorowska. A co proponuje? Regularnie odbywające się wydarzenia. Przeróżne. O tym za chwilę, ale zacznijmy od samego miejsca. Jest to mieszkanie ponad 130-metrowe, bardzo ładnej kamienicy na Starym Mokotowie, które zamieniamy w przestrzeń będącą pewnego rodzaju ewenementem na skalę Warszawy, a więc w przestrzeń, która będzie łączyć w sobie wydarzenia z pogranicza biznesu, sztuki i edukacji. Mamy plan dosyć odważny, rewolucyjny i właściwie już wprowadzamy go w życie pod postacią rozmaitych interdyscyplinarnych wydarzeń, łączących ze sobą różnorakie gałęzie sztuki. Mówi Miłosz Habura. W pewnej formie kolaboracji między artystami reprezentującymi dane dyscypliny. Także oprócz takich, powiedzmy, bardziej konwencjonalnych wydarzeń jak koncerty muzyczne, kameralne dosyć z racji ograniczonej przestrzeni, bo jednak mimo wszystko jest to bardzo domowe miejsce. Ostatnio mieliśmy koncert Izy Lach, która ze swoim mężem Adamem dała koncert dla około 80-90 osób. Fenomenalny występ. Myślę, że na tyle kameralny i na tyle interesujący i taki niekrzykliwy, że sąsiedzi nawet chyba nie wiedzieli dobrze, co tam na dole u nas się dzieje, więc przestrzeń jest naszym atutem, mamy plany wobec tej przestrzeni i nie jest to przestrzeń pusta. To sprawdźmy, co aktualnie wypełnia wnętrze WRT. Teraz mamy już wystawę fotograficzną laureata World Press Photo Filipa Ćwika. To wybór jego prac z dwóch projektów fotograficznych. Pierwszym z nich chronologicznie to jest projekt Inside Outside. To są zdjęcia dokumentujące powódź w Sandomierzu. Miejsca opuszczone przez mieszkańców, mieszkania, domy, generalnie wnętrza, które zalała wielka woda i która zostawiła ślad na tychże ścianach, mieszkaniach. To jednocześnie takie odniesienie do tego, co na zewnątrz i wewnątrz, ponieważ te miejsca są puste, ludzi nie ma, a jednocześnie dzieją się w środku. Ta woda wypełniła miejsce po ludziach, którzy się ewakuowali. Drugi jego projekt jest chronologicznie nowszy. To projekt 12 twarzy, 12 faces, zrealizowany na pograniczu turecko-syryjskim w obozach dla uchodźców. Są to portrety uchodźców syryjskich robionych aparatem dużym formatem. Fantastyczne zdjęcia i je można oglądać już teraz w naszej przestrzeni na Łowickiej. Więc aktualnie oglądamy wystawę fotografii Filipa Ćwika. A co w planach? Mamy te wszystkie rzeczy bardzo konkretnie rozplanowane, zaplanowane i nie skaczemy na główkę do nieznanej wody i mając miejsce dobieramy do tego wydarzenia i zastanawiamy się w zasadzie, co by tutaj na tej Łowickiej zrobić, czy kogo tam na ścianach powiesić, czy kogo zaprosić, żeby nam namalował obraz na ścianie, czy wykonał jakąś instalację. Podążamy według bardzo precyzyjnie i drobiazgowo przemyślanego planu. Zależy nam na tym, żeby mieszać te platformy, żeby te platformy się u nas stykały, żeby stykały się środowiska, powstawała u nas sztuka, żeby można było u nas nauczyć się czegoś, niekoniecznie nauczyć w sensie takim akademickim czy szkolnym, żeby poznać siebie na przykład na warsztatach choreograficznych, które łączymy z warsztatami z typografii, z pracy nad książką, przekazaniem sensu w sposób graficzny. I wydaje się, że to połączenie ognia z wodą, no jak można połączyć książkę z choreografią, a u nas to się dzieje. Miejsce kształtuje się i nabiera rozpędu. Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co dzieje się w WRT, nowym miejscu na warszawskiej kulturalnej mapie. Więcej znajdziemy na stronie w-arte.pl. Tam nas można znaleźć, tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat nadchodzących, zbliżających się wydarzeń. Polecam. Teren Kultury, Agnieszka Obszańska. Jutro przed godziną 20 kolejna opowieść od niej właśnie. Teren Kultury oczywiście także do znalezienia w internecie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można słuchać archiwalnych odcinków, a ten, który za nami za chwilę stanie się archiwalny. Przeszłość jest tuż za progiem, czy jak mówią niektórzy, przeszłość jest właściwie zawsze, a żeby być w teraźniejszości trzeba się mocno nabiegać i cały czas być w ruchu. Zespół Clap Your Hands Say Yeah, a właściwie teraz już jednoosobowy projekt wokalisty i mózgu tej grupy od lat i nagranie Fireproof na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego, a po 20 Hati Wati, Piotr Kaliński i jego Szum. The elastic of my slapstick seems to snap down on their fears. I take a drastic little matchstick and set fire to the tears. I will go around the stage in just my birthday suit. Now that I'm fireproof. It's a candle that you bring to the table, but it's not enough for me. Small favor, my neighbor, my savior, you will be. The ring of fire's growing high, but we will never leave. No, no, no, no, no, no, no. So don't be alarmed, don't be afraid when it is just a little fire. I'm teaching myself to be safe and waiting for you to regain your sight. We were in a fight last night, I just lost one too. Turns out I'm fireproof. Now that I'm fireproof. Now that I'm fireproof. Zapraszamy do reklamy. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać.